Kapitola jejich společného života. Hugh Glencairn Balfour Powell, první sekretář britského velvyslanectví, a jeho žena Marnie jsou jejich přátelé. V cizím prostředí arabského pro Evropana někdy tak těžko pochopitelného světa tvoří vzájemné návštěvy mezníky, které rozdělují fádní čas na menší sousta. Dnes jsou na řadě Pilbiovi. Mají přijít v 9:30 k večeři. Je čas začít se oblékat, ale Kim Pilby se ještě nevrátil. Poslední den byl nesvůj. Nervózní, podrážděný kvůli každé maličkosti, neklidný nebo zase melancholicky netečný, prostě docela jiný, než jak ho Eleanora znala. Dnes odpoledne vstal z gauče a protože se nad městem stahovala černá mračna, která věštila pořádnou bouřku, vzal z věšáku plášť do deště, řekl jen tak mezi dveřmi, že si musí ještě něco vyřídit, a vyběhl ven. V předsíni zamumlal, že bude do 6 zpátky. Teď je 7. Eleanora připravuje v kuchyni dětem večeři. Zvoní telefon. Malý Harry zvedá sluchátko a v zápětí vyřizuje matce, že volal táta. Zdrží se. Vzkazuje jí, aby šla napřed, on přijde rovnou k Balfourovým. Může tam být někdy kolem 8. Trochu se uklidnila. Věděla, že Kim není vždycky pánem svého času. Sedla do vozu, jela do bytu Glena a Marnie a Kima omluvila. Kim se neobjevil ani v 8, ani v 9:30. Nemohli čekat s teplou večeří, proto zasedli ke stolu bez něho. Celý večer byl poznamenán nejistotou. Kim Pilby k Balfourovým nepřišel. Eleanora se vrátila před půlnocí domů sama. Pak chodila dlouhé hodiny od okna k oknu a probírala nekonečné kombinace, autonehoda, infarkt, opustili a už se nevrátí, nebo ho unesli. Stále znovu si totiž připomínala jeho podivné chování v minulých dnech. Něco ho trápilo a nechtěl se svěřit, zdálo se, že má jen krůček k nervovému zhroucení. Byl přepracován nebo jen nešťastný. Potkali ho jiné, vážnější životní komplikace. Jméno šéfa zpravodajské služby britského velvyslanectví v Bejrútu není známo. Říkejme mu Brown. Eleanora Pilbyová věděla, že je s ním Kim za dobře, často se setkávali, byl totiž důvěrným přítelem jeho předchůdce ve funkci, říkejme mu Smith. Ten zase byl Kimovým spolužákem a válečným kolegou, oba totiž tenkrát sloužili u Secret Intelligence Service. Protože se Eleanora stále nemohla zbavit pocitu, že se s jejím manželem děje něco neobvyklého a nechtěla ztrácet možná drahocený čas, zavolala pana Browna už po půlnoci, hned když se vrátila od Balfourových. Nebyl doma. Řekla tedy jeho ženě, že by s ním chtěla mluvit o naléhavé záležitosti. Za chvíli volal. Byl totiž až do půlnoci na velvyslanectví. Povolali ho na náhlou poradu. Browne neřekl Eleanoře Pilbyové, že se na ní jednalo právě o jejím manželovi, ale poradil jí, aby ještě vyčkala, ráno bývá moudřejší večera. Druhého dne zavolal Browne už v 7:30. Dohodl se s Eleanorou Pilbyovou, aby uvědomila o zmizení svého manžela bejrútskou policii. Dva inspektoři v civilu se objevili u dveří jejího bytu tak rychle, jako by na zavolání čekali za rohem. Neřekli jí, že jejich šéf, náčelník tajné policie plukovník Taufik Yalbut, ví o novináři Kimu Pilbym víc, než by si přál a že ho jeho lidé už nějaký čas nenápadně sledují. Naopak, oba detektivové seděli beze slova a poslouchali paní Pilbyovou. Vyprávěla jim o událostech minulého večera a uplynulé noci. Pak odešli a ujistili ji, že udělají všechno, co je v jejich silách. To říkají všichni policisté, i když mají na mysli pravý opak. Už druhého dne dopoledne telefonovala Eleanora Pilbyová na policejní komisařství a sdělila překvapenému inspektorovi, že je už všechno v nejlepším pořádku, ať nechají pátrání, dostala totiž od manžela zprávu. Musel odjet zcela nečekaně na delší služební cestu. Napsal jí předtím pár řádků na vysvětlenou, ale poslal je normální poštou. Snad proto našla dopis ve schránce až dnes. Nebyla to finta. A přece to vysvětlení znělo nepravděpodobně. Eleanora Pilbyová skutečně dostala od Kima dvouřádkový dopis, v němž se ji snažil uklidnit. Odeslal ho z Bejrútu. Podle pokynů svého manžela říkala pak všem totéž. Přátelům na velvyslanectví, novinářům, kteří větřili senzaci, i policistům. Kim je na služební cestě, až se vrátí, řekne vám víc. Sama tomu nevěřila. Příští dny byly pro ně dvojnásob dlouhým utrpením. Proč psal Kim dopis, proč rovnou nezatelefonoval? Proč měl tak naspěch? Proč odjel na delší cestu bez kuvříku, bez pyžama a bez toaletních potřeb? Teprve 12. den dostala další zprávu. Obsahovala sice kategorické ujištění, že si nemá dělat starosti, všechny ty senzace o jeho zmizení, které se objevily v bejrútském tisku, jsou novinářské kachny. Mrzí ho jen dvě věci, že odjel tak náhle a bez rozloučení a že asi pořádně přibere na váze a nebude se pak Eleanoře líbit. Ani slovo o tom, co se s ním skutečně stalo, ani náznak, kde je a co tam dělá. Podrobnosti o mých dalších plánech se brzy dozvíš. Tak hlavu vzhůru. Polib mým jménem všechny přítelkyně a vyřit. Pozdravy i ostatnímu žijícímu inventáři, lidskému i nelidskému. Kde je, že má strach o svoji tělesnou kondici? Proč má přibrat na váze? Proč se zmiňuje právě o tak nedůležité podrobnosti? Chce ji tím uklidnit, nebo jen odvést její pozornost? Dopis jí nepřidal na klidu. Nedostalo se jí sebemenšího vysvětlení. Věděla sice, že Kim žije, ale mohla si dál spřádat domněnky o únosu. Reportéři libanonských, ale i ostatních listů vynalézali totiž každý druhý den senzační podrobnosti o případu Philby. Jednou tvrdili, že ho unesli agenti do Saúdské Arábie, podruhé zmizel, podle důvěrných informací z věrohodných pramenů, za syrskou hranicí. Jiní byli připraveni odpřisáhnout, že se vydal do Jemenu mezi beduínské tlupy, bojující na straně royalistů. A ti nejodvážnější konstruktéři výmyslů dodávali, že se mohl dostat ze země jen s falešným pasem, vystaveným na cizí jméno. Šéf libanonské tajné policie plukovník Yalbut totiž prohlásil, že legálně a pod svým jménem hranici nepřešel. Tak se objevily další dohady, nastoupil prý tajně v přístavu na nákladní loď, podle některých odvážnějších to byla dokonce ponorka, která ho odvezla od libanonských břehů. Byly to nepříjemné a znervózňující články, ale nejhorší bylo, že Eleanora Philbyová neměla od svého manžela žádné další zprávy. Libanonská cenzura zaúřadovala. Také pan Brown úřadoval. Z titulu své funkce na velvyslanectví Spojeného království se začal Kimovi manželky vyptávat na spoustu zdánlivě nesouvisejících detailů o tom, co dělal Philby v posledních měsících, jak se choval, s kým se stýkal, kam chodil a pomalu, ale jistěji, zatím mezi větami rozhovorů, které se nápadně podobaly výslechům, připravoval na sdělení, že Kim Philby nebyl obyčejný zpravodaj týdeníků Observer a Economist, měl ještě jiné, důležitější poslání pro britskou zpravodajskou službu, ale byl také sovětským rozvědčíkem. Eleanora Philbyová byla překvapena. A nehrála to. Věděla sice, že Kim kdysi sloužil u vojenské zpravodajské služby, ale to bylo dávno. Poznala ho až v Bejrútu a tady platil jen za novináře s dobrými společenskými styky, nic víc. Eleanora Philbyová pracovala za války v americké informační službě. Měla za sebou lecjaké školení. Nebyla tak docela naivní, jak by se na první pohled zdálo, dovedla si lecos domyslet. Jenže kombinace jsou často nahony daleko od skutečnosti. A tak jí nezbývalo nic jiného než trpělivě čekat, až se objeví Kim. Nepřišel sám. Někdy v polovině dubna se časně z rána ozval u dveří Philbyho bytu v Rue Cantare zvonek. Paní Eleanora šla otevřít. Na chodbě stál menší, silnější, špatně oblečený, asi 30letý Arab. Nepozdravil, neřekl ani slovo, prohlédl si Eleanoru Philbyovou od hlavy k patě, zřejmě si ověřoval, že je to skutečně ona, pak sáhl do kapsy a mlčky jí podal obálku. Hned poté se běhl po schodišti. Šla do koupelny, zamkla za sebou a nedočkavě roztrhla obálku. Třístránkový dopis od Kima a $3000. A přesné pokyny, co dál. Zprávu přečíst, zapamatovat si její obsah a pak ji spálit. Ihned zajít do kanceláře britské letecké společnosti Boaz a objednat si letenky do Londýna. Eleanora si měla koupit zpáteční pro děti Harryho, Mirandu a Annie obyčejné. Ale to nebylo zdaleka všechno. Další sdělení ji neuklidnilo, naopak ještě víc v ní utvrdilo podezření, které vyslovil šéf zpravodajské služby na britském velvyslanectví Brown. její manžel pracoval pro sovětskou rozvědku. Eleanora si měla totiž na cestu z Bejrutu opatřit ještě jedny letenky. Měla nenápadně zajít do kanceláře československých aerolinií a koupit letenky do Prahy. Kim v dopise vysvětloval proč. Letadla do Londýna a do Prahy odlétají těsně za sebou. Rozhlásí všem, že se vrací s dětmi do Londýna, projde celní a pasovou kontrolou, ale po odbavení nastoupí nenadále do tučka československých aerolinií, které stojí v té době připraveno k odletu na bejrútském letišti International. Datum odletu se Kim a zřejmě také jeho spojenci dozvědí od ní. Má je napsat bílou křídou na zeď uličky nedaleko jejich domu, alespoň 10 dní před zamýšleným odletem, aby mohl Kim a jeho přátelé všechno připravit k hladkému průběhu akce. Kdyby se snad vyskytly nepředvídané těžkosti, stačí, když Eleanora namaluje místo data na zeď křídový kříž. Pak ji navštíví přítel a zařídí všechno potřebné. Kdo byl onen tajemný přítel? Kim psal, že se s ním Eleanora už setkala. Možná, že ho pozná. Ale pro jistotu bude mít u sebe jako legitimaci knižní poukázku, kterou Eleanora nedávno koupila a darovala ji Kimovi. Přijde a prokáže se jí. Může mu věřit ve všem. Kimova manželka byla teď dvojnásob zmatena. Kim psal hned v prvním dopise, že odjel na delší služební cestu, ale přitom odběhl z domu jen v plášti do deště a nevzal si ani kartáček na zuby, ani holicí strojek. Zřejmá nesrovnalost. Teď se má neznámý muž legitimovat knižní poukázkou, kterou sice Kimovi koupila, ale po jeho odchodu ji našla v bytě. Kim přece musí vědět, že ji nemá u sebe. Nebo si to naopak uvědomil a snaží se tím nelogickým sdělením nenápadně naznačit, že něco nesouhlasí. Třeba nepíše ty dopisy z vlastní vůle. Co když ho někdo přinutil? Kim si přece musel uvědomit ještě další důležitou okolnost. 13letý Harry nemá vlastní cestovní pas, je připsán v Kimově pasu. Má-li s ním Eleanora odletět přes hranice, musí mu nejdřív obstarat cestovní doklady. Věděla, že to nebude snadné. Britové podezírají jejího manžela ze špionážní činnosti pro Sovětský svaz. To není lehké obvinění. Nedá se tedy čekat, že se budou rozplývat ochotou, když jim oznámí, že chce odjet z Bejrútu a požádá o vystavení pasu pro Harryho. Ale musela se o to pokusit a oni přikývli. Prozíravě však vyslovili podmínku. Harry dostane pas, když se Eleanora Pilbyová zaváže, že nasedne s dětmi do letadla, které má namířeno bez mezipřistání do Londýna. Slíbila. Nezbývalo jí nic jiného. Ale současně se rozhodla, že dá smluvené znamení Kimovu příteli a řekne mu o svém záměru. Nečekala dlouho, hned příští noci se vykradla po špičkách z bytu, nepozorovaně prošla kolem okna vrátného a ke třetí hodině, když už nebyla v bejrútských ulicích ani živá duše, nakreslila nasmluvenou zeď křídou bílý kříž. Celé dlouhé dny čekala marně na návštěvu Kimova kurýra. Později se ukázalo, že si to prodlení zavinila sama. V té době se totiž objevil v Bejrútu dobrý Kimův přítel, předchůdce pana Brovna. Onen pan Smith, někdejší šéf zpravodajské služby v Libanonu. Eleanora Pilbyová potřebovala pomoci nebo alespoň poradit. Využila tedy jeho přítomnosti v městě a svěřila se panu Smithovi nejen se svými starostmi, ale reprodukovala mu také obsah Kimova dopisu. Podle jedné verze prý pak Smith tajně namaloval na smluvenou zeď fingované datum, aby zmátl protivníka a podle téže verze Kim marně čekal celé 3 dny v Praze na přílet manželky a dětí. Teprve potom zazvonil u dveří Eleanory Pilbyové v Bejrútu netrpělivě očekávaný kurýr. Poznala ho. Později prohlásila, že si ho zapamatovala proto, že měl plavé vlasy a byl velký a silný. Byl to jeden z akreditovaných bejrútských zpravodajů, pracoval pro německou tiskovou agenturu, ale mluvil plynně anglicky. Vzpomněla si, že už se někde potkali. Nelegitimoval se knižní poukázkou. Věděla předem, že by ani nemohl, když ji má ona, ale řekl rovnou, že přichází od Kima. Vešel. Nabídl Eleanoře Pilbyové pomoc. Slíbil, že ji dopraví i s rodinou do bezpečí. Postará se, aby se mohla co nejdřív shledat s manželem. Vyřídil jí od něho pozdravy a zdůraznil, jak moc se na ní těší. Eleanora Pilbyová chvíli váhala, uvážila znovu své možnosti a odhadla riziko, pak nabídku přece jen odmítla. Řekla, že už se rozhodla. Odletí s dětmi do Anglie. Viděl, že nemá smysl, aby ji přemlouval. Nabídl jí tedy alespoň finanční pomoc. Nepřijala peníze. Tak mu nezbývalo, než se rozloučit a odejít. Eleanora Pilbyová tvrdí, že čekala 10 minut, aby měl Kimův kurýr dostatečný náskok, ale pak zatelefonovala panu Smithovi na britské velvyslanectví. Ten sedl do vozu a za chvíli byl u ní. Vyprávěla mu všechno, co právě prožila. Popsala kurýra. Zradila svého manžela a udala jeho přítele, který riskoval všechno, aby jí pomohl. Pan Smith prý jí později předložil několik fotografií. Měla na nich identifikovat tajemného návštěvníka. Ukázala na jedno prstem, to je on. Tím ho nemilosrdně odsoudila. Mezitím se objevily ve světovém tisku další dohady o osudu zmizelého. Novináři nepodezírali totiž jen Kima Pilbyho a sovětskou rozvědku, ale také britskou Secret Intelligence Service. Pilbyho zmizení mohlo být kamufláží a inscenací pro veřejnost a za ní mohla vězet jiná aféra, týkající se někoho třetího. Západní novináři měli své zkušenosti. Nebylo by to poprvé ani naposled, kdy se úřady snažily obalamutit je. Zpravodaj francouzské agentury přišel se zprávou, v Káhiře se proslýchá, že se Kim Pilby přidal na stranu někdejšího jemenského imáma Badra a stal se strategickým poradcem vojenského potentáta Abdulláha ibn Hassana. Zprávu nelze sice považovat za ověřenou, ale souvislosti jsou nabíle dni, svědci ho viděli v pohraničních horách Jemenu a Saúdské Arábie. Co by tam jinak pohledával? Dnes už víme, že to byly jen novinářské smyšlenky, ale tenkrát by se sotva našel jediný z Kimových kolegů, který by byl schopen uvěřit, že bejrutský zpravodaj Observeru odešel tajně do Moskvy. Kim Pilby byl totiž 100% Angličan. Původem, chováním, zvyky, myšlením, oblečením i názory a v neposlední míře také svou kariérou. Proč by měl utíkat zrovna ke komunistům? Eleanora Pilbyová nevěděla v těch dnech o nic víc než novináři. Zatím měla jen jedinou naději, odletí s dětmi do Londýna. Na velvyslanectví jí vydali pasy, opatřili jí letenky a posledního května, tedy plné 4 měsíce po záhadném zmizení Kima Pilbyho, zastavili brzo ráno před domem, kde bydlela, 2 vozy. Jeden řídil Glenn Balfour Paul z britského velvyslanectví, protože byla manželkou britského občana, a druhý Dick Parker z ambasády Spojených států amerických, protože byla Američanka. Oba společně se postarali, aby se Eleanora Pilbyová dostala v pořádku s dětmi a se zavazadli na bejrútské letiště International. Ještě téhož dne ji přivítali na letišti v Londýně. Novinářům utekla, ale neutekla zpravodajské službě. Už na zítří obědvala s jejím vedoucím úředníkem panem Smithem a jeho manželkou. Mezi větami nic neříkající konverzace se dostalo Eleanoře Pilbyové dvojího ujištění, její manžel pracoval dlouhá léta pro Sověty, je možné, že je v Moskvě, ale pan Smith se nedomnívá, že by bylo vhodné, v případě, že se tato domněnka potvrdí, aby paní Eleanora Pilbyová uvažovala o setkání se svým mužem na půdě Sovětského svazu. Pan Smith vyslovil svůj názor sice mezi druhým a třetím chodem, jen jako poznámku na okraj, usmíval se přitom i jeho manželka se tvářila, jako by se hovořilo o poslední módní přehlídce. Eleanora Pilbyová však pochopila, že vyslovil rozkaz velitele britské zpravodajské služby. Druhá,